Tehnomuusikaga on stuudios Merimäll. The machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine Nation. No tere, tere. Käima on läinud Machine Nation ehk tehnomuusika saade. Tervitan kõiki, kes siis ennast sellisel kuumal kolmapäeva õhtul Raadio 2 lainele on seadnud ja eetris olen mina Merimäll. Esimene pool tundi tahaks mängida veel breakbeati taolist teissugust muusikat. Vaatan, mis endal pulkadelt üles leian ja teine pool tund 4x4 klubi tehnot. Let's go! Podika, loonimeks Crack. Ja kes Podikat ei tea, siis Podika on ikka väga lege vana tegija. Ja kes Podikat ka laivis kuldahab, siis minge 11. juunil näiteks UK-se tanglubis nimega Splot Warehouse. Siuke koht. Miks mitte minna? We'll be right back. samutigi hästi legendaarne tehnoartist ehk siis Maelstrom looga Pool Chicks käis ka masinapeol meil mängimas ja kes tahab meenutada, minge siis SoundCloudi näiteks stuudio lehele, klubi stuudio lehele ja seal on Maelstromi pea 3-tunnine set üleval. Yeah. see mees on Randomer, kes on ka Eestis käinud esines, kui ma õigesti mäletan, siis Sinilinnus, aga kes sinna jõudnud siis näiteks neljandal sellel laupäeval on ta Venemal ja asuksel festivalil nagu Toad Opening Weekend. Thank you. Eelmine lugu oli Diatronicult nimeks Koiko, nüüd jälle Maelstrom loo nimeks Bipolar. No nii hea lihtsalt. Ja see on ei keegi muu kui Tšesafelstein ise. Tema veel kahjuks Eestis ole käinud, aga No, challenge. Kes on esimene, kes kutsub, kes toob kesa siia? Keep back. Praegu oleks peale ka üks minu vanu lemmikuid, Brodinski, kes on teinud väga head tehnot. Nüüd muidugi rohkem hip-hopi ja räppi, aga siia maani on ta väga hea ja teda kuuleb palju ka USA's, nii et... tihti Ameerikas käib või USA's pesitseb, siis Brodinskit on näha Washingtonis, kus ta veel on. Ja New York ja Washington on tal siin järgmised pead viis esinemist, nii et minge vaata kärgi. it to the gram, shake it to the gram, they bring it back up, what? Thank you. kui panin peale enda katsetuse paar nädalit tagasi, sai lõpetatud. See on siis New Track ja Noni Max on Reckless Dance Down. Keegi teab head plaadifirmad, kuhu see sobida võiks, siis kirjutage mulle. Teise enda loo ka otsa. Selle loo nimeks on RD-001. Lugu on endiselt hetkel veel ilma koduta, nii et keegi teab häid plaadifirmasi, võite soovitada. Kes tahab mind laivis näha, kuulata taolist tehnot ja ka tumedamat, siis tulge 10. juunil. See on reede, siukse kohta nagu Kurua. Hea sõber Kevin ehk Kenny Tarko korraldab seal üritust ja mängin siis koos tema ja tema sõpradega seal. Jump Railt, Lonnie Max, Mergy. Ja jätangi nüüd selle loo viimaseks siin käima, äkki joone veel panna. Ja järgmine kolmapäev uuesti, jah? Järgmine kolmapäev vaatab, kas mul jõuab üks külaline siia. Või kui külaline tuleb hiljem, siis tuleb kindlasti tumedat 4x4 tehnot. Need kõik saavad oma tehno kätte. Tuleb kohe siia Rocki Ministeerium ja minuga kohtut uuesti kolmapäeval. Tšau! Never lies. Machine, machine, machine.